بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج تاریخ ہے 22 فروری 2020 اور ہفتے کا دن ہے اور رات کے تقریباً 10:25 ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے ایک آرٹیکل کا مطالعہ کرنا ہے، آرٹیکل کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور ہماری طبیعت سے موافق ہے، طبیعت کے مطابق ہے، چنانچہ اس کو ہم مطالعہ کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے اور جو آرٹیکل کا ٹائٹل ہے وہ ہے موٹی موٹی کتابیں چند گھنٹوں میں کیسے پڑھیں، اور اس کو تحریر کرنے والی شخصیت کا نام ہے ذیشان الحسن عثمانی، اور یہ انہوں نے آرٹیکل جس ڈیٹ کو شائع کروایا وہ ہے 14 دسمبر 2016۔ ہماری نظروں سے ابھی گزرا تو ہم نے اس کو چاہا کہ آپ کے گوش گزار بھی کر دیں اور خود بھی اس کو پڑھ لیں۔ کم از کم صفحات کی تعداد طے کر لیں۔ مثال کے طور پر میں روز کے 100 صفحات پڑھوں گا، اب چاہے کچھ ہو جائے آپ نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ ایک مسلمان اب اگر مہینے کے 3000 صفحات بھی نہ پڑھے تو کتنے شرم کی بات ہے، پڑھیں کیسے؟ یہ ایک سوال ہے جو گزشتہ کئی مہینوں سے دوست احباب اور سوشل میڈیا پر فالو کرنے والے کثرت سے پوچھ رہے ہیں۔ اب میں خود کوئی پڑھنے پڑھانے والا بندہ تو ہوں نہیں، یہی وجہ ہے کہ جواب دینے سے ہمیشہ معذرت برتی، مگر اب جب کہ اصرار در اصرار بڑھتا ہی جا رہا ہے تو سوچا صرف اتنا لکھ دوں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں۔ صحیح یا غلط کا فیصلہ قارئین اور اہل علم کریں گے۔ پڑھیں کیسے، اس سے پہلے بھی کئی سوال ہیں جو پوچھنے چاہیے، مثلا پڑھیں کیوں، پڑھیں کیا، پڑھیں کب، وغیرہ وغیرہ۔ اور پڑھیں کیسے کے بعد پوچھنا چاہیے کہ پڑھنے کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، پڑھیں کیوں؟ ایک دنیا ہے جو خوش و خرم موج مستی میں زندگی گزار رہی ہے، دن بھر دوستوں سے واٹس اپ اور فیس بک پر بات، اور رات بھر ٹی وی اور نائٹ پیکجز۔ ایسے میں آخر کون اتنا وقت برباد کرے کہ بیٹھ کر کتابیں پڑھے؟ پڑھنے کے کچھ فوائد جو میری سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہیں، بندے کو اپنے جہل کا پتہ لگتا ہے کہ اسے کتنا نہیں معلوم۔ پڑھنے سے کسی فیلڈ کا اور دنیا کا ایکسپوجر ملتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ پڑھنے سے بنیاد ملتی ہے جس پر کھڑا ہو کر کوئی کام کر سکے۔ پڑھنے سے دماغی اور تخلیقی صلاحیتیں جلا پاتی ہیں۔ پڑھنے سے ہمت و حوصلہ ملتا ہے کہ اگر دنیا یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پڑھنے سے موازنہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ مختلف سوچ و عقائد رکھنے والے حضرات کسی مضمون کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اختلاف رائے کو پڑھنے سے ذہن میں وسعت آتی ہے اور برداشت بڑھتی ہے۔ پڑھنے سے وقت فالتو کاموں میں ضائع نہیں ہوتا، وہ تمام وقت جو ٹی وی ڈراموں، سوشل میڈیا اور دوستوں کی نظر ہو جاتا ہے اب پڑھنے میں لگ رہا ہے۔ پڑھنے سے چیزوں کی حقیقت کھلتی ہے اور آدمی اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ پڑھنے سے ادبی اور جمالیاتی ذوق بنتا ہے جو آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ غالب اور رکشہ والے شعر میں تفریق کر سکیں۔ پڑھنے سے جستجو بڑھتی ہے، طلب اور پیاس بڑھتی ہے، اور آدمی اصل بات کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ اور پڑھنے سے بندے اور رب کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے کہ جس نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اقرا سے کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، پڑھیں کیا؟ اگر آپ پڑھنے سے شغف نہیں رکھتے تو شروع شروع میں عادت بنانے کے لیے کچھ بھی پڑھیں، بس پڑھیں۔ آن لائن بلاگز، فیس بک اور اخبارات اس پڑھائی میں شمار نہیں ہوتے، نہ ہی آپ کے ایس ایم ایس میسیجز۔ ابن صفی کو پڑھیں، اثر نعمانی کو پڑھیں، ممتاز مفتی کو پڑھیں، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، شوکت تھانوی، اشفاق احمد، عصمت چغتائی، وحیدہ نسیم، قرۃ العین حیدر، اجمل نیازی، طارق بلوچ سہرائی، سعادت حسن منٹو، ڈاکٹر امجد ثاقب، مستنصر حسین تارڑ یا انتظار حسین، نیا یا پرانا جو مصنف اچھا لگے اسے پڑھ ڈالیں شروع سے آخر تک۔ دینی ذوق ہو تو مولانا منظور نعمانی اور سید سلیمان ندوی کے کیا کہنے، آسان سہل زبان میں مشکل سے مشکل بات کہہ جاتے ہیں۔ شاعری کا شوق ہو تو پروین شاکر اور ناصر کاظمی سے شروع کریں، یاس یگانہ اور چراغ حسن حسرت پر سانس بھریں، اور حافظ اور رومی سے ہوتے ہوئے غالب اور علامہ اقبال پر ختم ہو جائیں، کسی مخصوص شعبے میں پڑھانا چاہیں تو اس فیلڈ میں کام کرنے والے سے پوچھیں کہ فیلڈ کے استاد کون ہیں، پھر استادوں سے پوچھیں کہ فیلڈ کے کرتا دھرتا کون ہیں۔ ان کی تعداد ہمیشہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، یا پھر کچھ کتابیں اٹھا لیں، بہت جلد احساس ہو جائے گا کہ سب لوگ معدود چند اشخاص کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فیلڈ کی بنیاد رکھی، بس انہی سے شروع کر دیں۔ مثلا جینیٹک الگوریتھم کا ذکر جان ہالینڈ کے بغیر ممکن نہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ماروین منسکی سر فہرست، فزکس کا تذکرہ آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ کے بغیر ادھورا، ریاضی میں سینکڑوں نام آپ پال آڈش اور رامان جوے سے شروع کر دیں، ایلن ٹیورنگ، جان وان نیومن کمپیوٹر سائنس کے روح رواں تو ایڈورڈ ولسن چونٹیوں پر اتھارٹی۔ آپ خود سوچیں کہ کسی شخص نے اپنی زندگی کے 40 سے 50 سال ایک ہی مضمون کو دے دیے، پھر کوئی کتاب لکھی جو آپ کو 1000 یا 500 روپے میں دستیاب ہے، بلکہ انٹرنیٹ سے مفت پی ڈی ایف بھی شاید مل جائے۔ اب آپ اسے چھوڑ کر فیس بک پر دوستوں سے بحث اور مباحثہ میں الجھے ہوئے ہیں، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ نوبل پرائز پانے والوں کو پڑھیں، کیسا لگے گا کہ آپ کو اگر کوئی شخص بڑا صوفی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس نے شاہ ولی اللہ حضرت مجاہد الفسانی اور ابن عربی کا نام تک نہ سنا ہو؟ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ جس شخص نے زندگی میں گاڑی نہیں چلائی وہ بھی جہاز کے حادثے پر گز بھر کا آرٹیکل لکھ دیتا ہے، اور جس کو یہ تک نہیں پتا کہ گلی کے نکڑ پر پنواڑی کون ہے وہ بھی ٹاک شوز میں آ کر یہ ثابت کرتا ہے کہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا۔ پڑھائی سے دوری فراست سے محروم کر دیتی ہے، آدمی کے تصورات تک یتیم ہو جاتے ہیں اور عقائد بھیک میں ملنے لگتے ہیں۔ ہمت کیجئے، فیلڈ کا انتخاب کیجئے اور دے دے زندگی کے 30 سے 20 سال پڑھنے کو، دنیا دوڑتی لوٹتی رینگتی آپ کے قدموں میں خود بخود آ جائے گی۔ پڑھیں کب؟ ہر وقت پڑھیں۔ ایک عام آدمی زندگی میں اوسطاً 7 سال انتظار میں گزارتا ہے، بس اسٹاپ پر انتظار، ٹرینوں جہاز میں بیٹھے منزل پر پہنچنے کا انتظار، اسپتال میں ڈاکٹر کے آنے کا انتظار، اسکول کے باہر بچوں کی چھٹی کا انتظار۔ اب اگر آپ کے ہاتھ میں ہر وقت کوئی کتاب ہو تو ایک عام آدمی کے مقابلے میں آپ کی زندگی میں 7 سال کی پڑھائی اضافی ہوگی۔ آپ چاہیں تو پڑھائی کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں، مثلا 7 بجے سے 9 بجے تک سونے سے پہلے، یا 6 سے 8 آفس جانے سے پہلے، یا عصر تک مغرب۔ اب اس پر جمع رہیں، پڑھیں کس سے؟ یہ سوال بھی ہے کہ پڑھیں کس سے، کتابوں سے، آن لائن کورسز سے؟ پڑھانے والے اب کم ہی بچے ہیں، ٹیچرز کو مال غنیمت سمجھیں، کچھ پڑھا دیا تو ٹھیک ورنہ امید نہ رکھیں۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جسے پڑھنا چاہیے وہ پڑھا رہا ہے، جس نے زندگی میں ایک لائن کا کوڈ نہیں لکھا وہ 110 بچوں کی کلاس میں 2 سال سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پڑھاتا ہے، پھر بچے روتے ہیں کہ جاب نہیں ملتی۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ صحت آپ اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، سلاتے ہیں، سردی گرمی کا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح پڑھنا بھی آپ کی ذاتی ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہے۔ ماں باپ، استاد اور لوگوں پر الزام دھرنا چھوڑ دیں۔ پڑھیں کیسے؟ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، پڑھیں کیسے؟ اس کا جواب سب سے زیادہ آسان ہے، ذہن اور روزمرہ روٹین کو جتنا سادہ اور خرافات سے پاک کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ ہماری زندگی عموماً ریشم کے لچھے کی طرح گنجلک ہوتی ہے اور کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا۔ میں نے بچپن میں اپنے ایک استاد مولانا عبد الرحمان صاحب سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یادداشت تیز ہو جائے تو کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آنکھوں کی حفاظت کرو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آنکھوں کی حفاظت کا یادداشت سے کیا تعلق، میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی دماغی ورزش یا بادام کھانے کا کہیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ علم کی آنرشپ اللہ سائیں کے پاس ہے، جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے دے دے، مگر وہ گندی پلیٹ میں کھانا نہیں ڈالتا۔ اگر آپ پڑھنے بیٹھے ہیں اور دماغ میں موسیقی کی دھنیں اور فلموں کے ڈانس جاری ہیں تو نہ پڑھا جائے گا، اور غلطی سے کچھ پڑھ بھی لیا تو سمجھ کچھ نہیں آئے گا، یاد نہیں رہے گا، لفظ مل جائیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ یہ کتابیں بہت باحیا ہوتی ہیں، بد نظروں سے اپنا آپ چھپا لیتی ہیں۔ آپ مندرجہ ذیل امور پر توجہ دیں تو امید ہے انشاءاللہ پڑھائی آسان ہو جائے گی۔ پڑھنے کا وقت متعین کر لیں، خواب 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر سب کو پتہ ہو کہ یہ آپ کا پڑھنے کا وقت ہے، جس میں یا تو آپ کتاب پڑھیں گے یا جنازہ، اور کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ وقت پر قابو ہو جائے تو ہلکے ہلکے دورانیاں بڑھاتے چلے جائیں، پڑھنے کے وقت کچھ اور نہ کریں، ماحول کو سازگار بنائیں۔ اگر پڑھتے وقت ہر 30 سیکنڈ آپ کو موبائل چیک کرنا ہے، فیس بک پر کچھ لکھنا ہے، واٹس اپ چیک کرنا ہے، فون سننا ہے، ٹی وی کا چینل بدلنا ہے، دروازہ کھولنا ہے، دودھ گرم کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، تو ہو گئی پڑھائی۔ وقفہ پڑھائی، ریڈنگ بریک کے دوران کچھ بھی نہ کریں، صرف پڑھیں۔ کوشش کر کے کوئی ایسا کمرہ، کونا، خدرا تلاش کریں جہاں آپ پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ میں اپنے بچپن میں مچان پر جا کر چھپ جاتا تھا، موبائل دراز میں لاک کر دیں، ٹی وی بند کر دیں اور دنیا و مافیہ سے بے نیاز صرف پڑھتے رہیں۔ میں تو ہر کتاب شروع کرتے وقت اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، اسرائیل کو نہ بھیج دینا، کتاب ادھوری رہی تو چین سے مر بھی نہیں سکوں گا، سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، کتاب پوری کروا دے پھر آتا ہوں۔ کم از کم صفحات کی تعداد طے کر لیں، مثال کے طور پر روز کے 100 صفحات پڑھوں گا، اب چاہے بارش آئے یا طوفان، دھرنا ہو یا بقرعید، آپ نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ ایک مسلمان اب اگر مہینے کے 3000 صفحات بھی نہ پڑھے تو کتنی شرم کی بات ہے۔ جب 100 پر پکے ہو جائے تو صفحات بڑھاتے چلے جائیں۔ مصروف شخص آرام سے 400 سے 600 صفحات تو دن کے پڑھ ہی سکتا ہے، 4 گھنٹے ہی تو لگتے ہیں، 20 گھنٹے تو پھر بھی بچے روز کے۔ مختلف کتابیں ایک ساتھ شروع کریں، آدمی کا اپنا مزاج و طبیعت ہوتی ہے، طبیعت صرف اچھا لگا یا برا لگا بتاتی ہے، دلیل نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 100 صفحات پڑھنے تھے کمپیوٹر سائنس کے اور آپ 10 پڑھ کر اکتا گئے تو کوئی بات نہیں، 40 شاعری کے پڑھ لیں، 20 اسلام کے، 30 تاریخ کے، ہو گئے پورے 100۔ بس جو نمبر آپ نے مقرر کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وقفہ لیں، کہتے ہیں آدمی کے فوکس کا دورانیہ 45 منٹ ہے، 45 منٹ سے، تو آپ 45 منٹ یا گھنٹے بعد آنکھ بند کر کے 10 منٹ کا وقفہ لے لیں۔ اس وقفے میں دماغ ساری معلومات کو بھی کھنگال لے گا۔ مسلسل پڑھائی کے بعد سونا ایک اچھا آزمودہ طریقہ کار ہے پڑھائی کو یاد رکھنے کا، اور اگر بھول بھی جائیں تو فکر نہ کریں، زندگی میں جب بھی ان معلومات کی ضرورت محسوس ہوگی یا خود بخود لاشعور سے نکل کر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور کم از کم آپ کی قوت فیصلہ تو بہتر ہو ہی جائے گی۔ نوٹس لیں، خلاصہ کیجئے اور ضروری اور اہم جملوں کا انڈر لائن کیجئے۔ جو کتاب پڑھیں اس کے باب کے آخر میں یا کتاب کے آخر میں عام فہم جملوں میں اس کا خلاصہ لکھ دیں۔ سمجھیں کہ آپ نے کتاب کسی ایسے شخص کو سمجھانی ہے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اب اگر آپ کتاب کو اس طرح مختصر الفاظ میں بیان کر سکیں تو بے فکر ہو جائیے، آپ نے کتاب کو سمجھ لیا ہے، اور اگر نہ کر سکیں تو پھر سے پڑھیں، یہ صلاحیت دھیرے دھیرے نکھر جائے گی۔ ترجیح بنائیں، فرض کر لیں کہ پڑھنا زندگی کا سب سے اہم کام ہے، بس یہی کرنا ہے، بیچ میں وقفہ لے لیں، جاب کا، فیملی کا، نماز کا، کھانے پینے کا، سونے کا، مگر اصل کام پڑھنا ہے۔ ہر بریک میں خیال پڑھنے کا ہونا چاہیے، اس سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ تیز رفتاری سے مقابلہ کریں، جب آپ ایک ہی مضمون کی بہت سی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ مختلف لوگوں نے بار بار ایک ہی نظریے کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے، اور 2-4 ہی عام فہم مثالیں ہیں جو ہر کوئی دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو دیکھی ہوئی جانی پہچانی تصویر، گراف یا ایکویشن نظر آئے، آپ صفحہ پلٹ دیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ کیا ہے، یہ صلاحیت زیادہ پڑھنے سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ حفظ صورتوں کے پڑھنے کی رفتار کا باقی صورتوں کے پڑھنے کی رفتار سے موازنہ کریں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جیسی مثالیں بھی حفظ کی طرح ازبر ہو جاتی ہیں۔ آئی فون اور اینڈرائڈ میں درجنوں ایسی اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو اسپیڈ ریڈنگ سکھاتی ہیں۔ ایک اوسط آدمی کی پڑھنے کی رفتار 120 الفاظ فی منٹ ہوتی ہے، آپ ذرا سی پریکٹس سے اسے 400 الفاظ فی منٹ تک پہنچا سکتے ہیں، اور مادری زبان میں تو یہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک صفحے پر کم و بیش 250 سے 300 الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک نان فکشن کتاب 50 سے 75 ہزار الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ کوئی 200 سے 250 صفحات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف 400 الفاظ فی منٹ کے حساب سے ایک اوسط کتاب 2 گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ 6 گھنٹے بھی صرف پڑھ لیں تو بآسانی 3 کتابیں ختم ہو سکتی ہیں۔ یعنی سال بھر میں 1000 کتابیں پڑھنا تو بچوں کا کھیل ہے، میں نے ذرا سی کوشش کر کے 850 الفاظ فی منٹ تک کی رفتار بنا لی ہے۔ آپ محنت کریں اور بہت آگے نکل جائیں۔ اسپیڈ ریڈنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کم وقت میں دوسروں سے بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر بھی وقت بچتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتاب کافی بورنگ ہے، کتاب ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات اور مشق کے لیے آپ ایبی مارکس اور پام ملن کی اسپیڈ ریڈنگ پر کتاب دیکھ لیں، یا اسپیڈ ریڈنگ ورک بک پر کام شروع کر دیں، یا سب سے بہتر رچرڈ سوڈز کی اسپیڈ ریڈنگ احمقوں کے لیے پڑھ ڈالیں۔ یہ ساری کتابیں انٹرنیٹ سے مفت دستیاب ہیں۔ پہلا اور آخری باب، کوشش کریں کہ کتاب کا پریفیس، انٹروڈکشن یا تعارف اور اختتام، کنکلوژن پہلے پڑھ لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا ذہن مصنف کی تخیلاتی حدود کو ناپ لے گا اور پھر بیچ کے ابواب سمجھنا آسان ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مصنف کدھر جا رہا ہے۔ ہاں، فکشن میں یہ حرکت نہ کریں ورنہ ساری کتاب کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ مصنف کو پڑھیں۔ تحریر سے پہلے اگر آپ کچھ دیر کو مصنف کو پڑھ لیں تو تحریر سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، کہاں پلا بڑا، کہاں سے تعلیم حاصل کی، کہاں کام کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح مصنف کے اچھے یا برے تعصب کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور معاصرین کا بھی۔ پڑھنے کے نقصانات، جی ہاں، پڑھنے کے ڈھیروں نقصانات بھی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آدمی کو چپ لگ جاتی ہے، بات کرے تو کس سے کرے، بولے تو کس سے بولے۔ کووں کی کائیں کائیں میں کوئل کی کوکو کون سنے گا؟ آدمی کو چاہیے کہ کوئی پرندہ یا بلی پال لے تاکہ کم از کم تنہائی کا ڈپریشن تو نہ ہو۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ دوست کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کہ کسی کو آپ کی باتوں سے اتفاق ہی نہیں ہوگا، اور اختلاف کی دلیل لانا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں، آپ کتابوں کو ہی دوست بنا لے۔ تیسرا نقصان یہ کہ لوگ آپ پر تانے کسیں گے، بہتان باندھیں گے، آپ کے مسلک اور فرقے اس رفتار سے بدلیں گے جیسے کپڑے بدل رہے ہوں۔ فکر نہ کریں، یہ علم کی زکات ہے، نکلتی رہنی چاہیے۔ پھر سب سے بڑا نقصان یہ کہ آپ جاہل رہ جائیں گے، پتہ چلے گا کہ کیا کیا نہیں معلوم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت ملا تو ضرور کچھ تفصیل سے لکھوں گا۔ واصف علی واصف کے شعر پر ختم کرتے ہیں، معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، جانا ہے کہ کیا جانے گا جو جان گیا ہے۔ بڑا اچھا موضوع تھا، میں نے مطالعہ کیا کچھ باتیں مصنف کی، مجھ سے مماثل تھیں۔ جس طرح سے مصنف نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ وہ مطالعے کے لیے جو ہے ایک اس طرح کا مقام تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پہ خاموشی ہو یا ان کو فوکس کرنے میں آسانی ہو، تو وہ اس کے لیے مچان کا استعمال کرتے تھے، تو میں نے بھی مچان کو اس کام کے لیے استعمال کیا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں برکت عطا فرمائے۔ ذیشان الحسن عثمانی صاحب کی بڑی ہی یہ آرٹیکل مجھے پسند آیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کی دوبارہ بھی جو ہے موضوعات اور آرٹیکل ہم پڑھ سکیں۔